Pultig sarcolják a magyar embereket. Ezért vertünk szét egy tévét. De a legjobban a hazai láncot. LL Juniorékra lecsaptak a rendőrök. Jó reggelt! Én tegnap még időben elküldtem ezeket, Ádám. Azt hittem, hogy mindent elolvastál. Igen. Kiírtad a jegyzeteidet. Például ehhez a nagyon fontos hírhez ehhez biztosan ki kell írni. Mindig, amikor elküldöd az új megafonos videókat, ezt már is kattintok rá. Tudtam, hogy most az egyszer nem figyelem a dolgokat, és tuti telerakod rohadt politikával. Figyelj, a politika sajnos átszövi a mindennapjainkat. Nem politika van benne a legtöbb, hidd el. Szóval, mivel kezdjünk csokkán? Mondom, kezdhetünk azzal a lazával. Jó, van ez így. Ja, mit csinálok, bazdmeg, ez nem a videó. Édes Istenem, hogy felkészültem már arra a videóra. Súlyos büntetés a szágoldás miatt döntött a rendőrség GVM és Junior ügyében. GVM és Junior. Ez olyan, mint valami ilyen... Mint egy csávókos ember. Azt szerintem ez lehetne, hogy összeállnak egy zenekarra, és az lenne a GVM és Junior. Azt szerintem elég van. Ez olyan lenne, mint az MC Haver és a Technő, vagy olyan lenne, mint a Joe Junior? Mint az MC Haver. Mint az MC Haver. Igen. Szóval ugye beszámoltunk arról a hírről, hogy ott szágoldoztak egymás mellett. Önként megosztották a világgal, úgyhogy ez alapján le is csaptak rá a rendőrök, ami fura, hogy ez alapján tudnak büntetni a rendőrök, de amikor ugye a Ken oda parkolt, akkor nem lehetett büntetni kép alapján. Itt van egy másik kép, amikor másik gyorshajtása volt az LL Juniornak, de kérlek, mutasd be, hogy várj, mi volt az. Várj, ezt látod, hogy mennyi van odaírva? Hát ott inkább jobban látni. 140. Itt látszik a vazén, hogy itt kírja, hogy hopp, az már túllépted, itt kiszokta. Mint hogy láttam másnál már. De mi ezt honnan tudjuk, hogy hol van egy autópályán 140-nel menni? Hát igen, mondjuk ez ilyen szempontból nem bizonyíték, amúgy a térkép alapján lehet, hogy valaki be tudná azonosítani. Geo Rainbolt, vagy mi? Ez a csávot nagyon szeretem. Ja, megnézni, ez nem a térkép alapján azonosítanám be, hanem ez alapján itt. Ez így. Ez még tényleg lehet autópálya is ott alapján. Na mindegy, de azt viszont megnézhetjük, hogy LL Junior ugye mit gondolt arról, hogy őt ezért meghurcolják. Egy kicsit lejjebb ott van az Instagram posztja, amit akkoriban... Ezt megbeszéltem. De nem tárgyaltuk ki minden részét, úgy érzem. Nem szívtad le az összes húst arról a csontról. Igen, még volt rajta egy kis porc így a végén, annak a csirkecomnak, úgyhogy ezt most lerágom. Már kihűlt csontról. A mai farizeusok, az újságírók. Tisztelt a kivételnek, és templomjuk a Reddit. Ezzel annyiban vitatkoznék, hogy szerintem aki tényleg újságíró, annak nem a templomi a Reddit, mert azoknak nincs erre ideje szerintem. Hogyha az újságírók alatt az ilyen bulvár újságírókat érted, akkor lehet, vagy az Origót, akinek ugye hivatkozási pont a Reddit, hogyha valakit fikázni kell, az, de hogy így alapvetően nem hiszem, hogy ezt össze kéne mosni a kettőt, az egyik egy szakma. Ítélkezéseik helyett csak fel annyit adományoznák, mint mi, már szebb lenne a világ. Mi ezen adományozások nagy részét csendben tesszük. Kivéve, amikor erre kell mutogatni, hogy mennyit adományozunk. Big money. Szeretném, hogyha megnézhetnénk azt az UNICEF köszönőlevelet arra az 1500 forintra, amit minden hónapban LL Junior ugye elutal nekik. Milyen adományról beszél, és ez mi közel ennek az egészhez? Nem tudom. Adományozik, úgyhogy kusoljál, hogy gyors hajt. De egyenlően még mindig nem tudom, hogy miért az újságírók hibája. Hát mert hogy fölkapták ezt a... A témát? Hát pedig ez csak egy kis semmiség volt, így gázfröccs. Coming gáz. És arra nem sértődött volna meg, hogyha azt mondják az újságírók, hogy ja, láttam ezt, de LL Junior ki a faszt érnek. Nem, ebben az esetben nem. Nem rakom ki LL Juniort, úgy csak kattint rá senki. Abban az esetben, hogyha van valami koncertje Bakta Loránd házán, és azt nem hozzák le, akkor nyilván megsértődik. Abban az esetben, hogy gyors hajt Bakta Loránd házán, és azt nem hozzák le, abban az esetben nem sértődik meg. LL Junior, emlékszem, amikor láttam a Partizánból, ott egy egész intelligens embernek tűnt, így normálisokat válaszol, de mostanában egy kicsit úgy érzem, hogy valami elgurult. Szerintem azért a Partizánban mindenki úgy megy, hogy a lehető legjobb formáját hozza. Ezt látjuk LL Junior esetében egy korrekt embert jelent, Borkai Zsolt esetében egy... Na hát, aki azt, amit tudott magában. Nagyon szóval buta. Elnézést kérünk mindenkitől, akit megbotránkoztattunk. Esetleges negligenciát sugaló tegnapi videónkban. Nem volt sem versenyzés, sem jaszkarizás, sem erre biztató célunk a fiatalok felé. Hát... Szerintem is se bíztatni akarták. Hát de az, hogy menőzik a gyors, hát drága autójával. A menőzés az volt benne. Ezt... De a menőzés az... Most, hogyha te azzal menőzöl, hogy nem tudom, kábítószert fogyasztasz. Én a kocsival is lehet menőzni. Én azzal menőznék, hogy milyen jól elférnek a babaülés. Lesz új kocsi, hogy nézd, befér két babaülés, hogy mint gyerekülés. Amikor megjön az új autód, ami milyen is. Hát, barna. Hát családi, nem a Ferrari-t veszem meg. Át! Mondjuk figyelj, 130-an még talán egy ilyen régi kocsival is átmehetsz egy hídon, ha nagyon akarsz. Csak ja, kérdés, igen, hogy igen. Érdemes-e, de nyilván mindenkinek más az izé. GVM-éknek egy gyerekük van, úgyhogy abban még befér egy. Miért? GVM-nek van három. Három van? Van kettő. Jó, de lehet, hogy van külön családi kocsia, meg van egy önvagizós kocsia. És ha egyedül megy, akkor nyilván kurva fontos egy Ferrari-ba ülni, vagy tudom is én, mert Budapesten úgy gyorsabban eljutsz állodni. Állítólagosan tisztázatlan jövedelméből szerinted telik rá. De azért is több van. Elvileg a juniornak is, bár ugye lehet, hogy ők is a halnyi benzére. Mindenféle tévésokban szerepel mostanában, most már igazi állistás celebett a GVM. Most gondoltam bele, hogy a GVM azt az űrt próbálja kitölteni, mint a Berki hagyott, nem? Ja, igen, erről már szintén egyszer beszéltünk, hogy részben, de azért nem azt a borzalmas kokainista tenyérbe mászást, hanem egy ilyen light. Nem tudta még magáévá tenni. Berki ezt elfogadta, és tudta, hogy ez a szerepe is játszotta, ő még küzdelene. Nyilván nem lehet teljesen összehasonlítani, de GVM-ben kell egy rossz fiú. De nyilván mindig. Van benne valami művészet, nem? Megvan neki a saját művészete. És akkor ezt se lehet szeretni, vagy nem szeretni, de van valami, amit elő akar adni. A Berki Krisztiánnak annyi volt, amit elő akart adni, hogy nézzenek rá. Már mindegy is, hogy miért. Szerintem ennyiben így sose lesz Berki Krisztián, legalábbis remélem. A Hippokraták pedig nézzenek tükörbe. És kezdjenek el élni. Hogy legyen mit mesélni. Ez nagyon ez szépen. A kedvencem, hogy kezdjen élni, mert hogyha vele foglalkozol, és azzal, hogy hogyan veszélyezted másokat, hogy milyen pofátlan disznóságokat csinál, akkor te egy élettelen. Amúgy ez szerintem kicsit be is áraz valakit, hogyha azt mondja egy másik ember, hogy te élettelen. Valahogy az az érzésem, hogy ezek a celebek, meg sok híresség így próbálja ezt a mítoszt fenntartani, hogy ő, mivel híres, kurva izgi az élete. Miközben ezek az emberek sokszor a leginkább szorongó, depresszív emberek, mert egyszerűen úgy érzem, hogy aki nagyon, hogy mondjam, rendben van, meg boldog, az egyáltalán nem szorul rá, hogy kifele mindenfélét folyamatosan mutogasson így, vagy bizonyítson, meg hisztizzen, meg nem tudom ilyenek. Szóval azt gondolom, hogy azért, hogy így belső démonjaikkal küzdenek meg amíg nincsenek éppen a nyilvánosság előtt, akkor lehet, hogy egy kicsit úgy érzik, hogy nincsenek annyira szeretve. Ezért szeretnek a nyilvánosság előtt lenni, de közben szeretik azt is, hogy mondhatják, hogy nem szeretik, és akkor ez egy ilyen érdekes kettőség, hogy akik itt mutatják, hogy mindenki kezdjen el élni, mert ők itt mekkora királyok, azok mennek haza, aztán hajnali kettőig nézik a Redditen az összes kommentet magukról. Ők is csak emberek, ami rendben van, és ők is azt szeretnék, hogy szeressék őket, úgyhogy ezt meg kell érteni, hogy most lehet, hogy nincs olyan jól az junior. De az, hogy Hippokraták, azt honnan tudod, érted, most mitől lesz a Hippokrata? Szerintem, hogyha valaki nem szokott ilyet csinálni, akkor nyugodtan elítélheti. Ahogy nekünk is ugattak, hogy a bocskornál is, hogy ugye mindenki így szokott így, nem szokott mindenki így, hát bazzeg, nem szokott mindenki így parkolni. Ugyanúgy nem szokott mindenki ennyivel menni a hídon. Nem mondom, hogy a világ legszörnyűbb dolga volt, de ez a hisztis reakció se a legjobb ilyenkor. Az, hogy inkább nem mondanának semmi. Főleg szerintem azután, hogy ugye itt nagyon rossz időzítés is volt erre, miután nem olyan rég történt egy ilyenből egy baleset, vagy egy hasonló dologból. Viszont látható, hogy egy megfelelő büntetés szabott ki a rendőrség, amiből most egyszer és mindenkorra tanulnak, GVM és LL Junior is, ugyanis mindketten 90 000 forint bírságot kaptak. Ami hát egy nagy visszatartó erő annak, akinek egy 25 milliós autója van, amivel száguldozik. Jó, látszik, gondolom, hogy... ez jogszabályban van, hogy ennyit lehet kiszabni. Nem lehet csak úgy, jó, most akkor kiszabok neked, te gazdagabb vagy 1 millió. Hát de ez ugye fejlettebb országokban a fizetésedhez kapcsolják. Fejlettebb országok, igen. De ehhez milyen fejlettségi szint kell? Ehhez olyan fejlettségi szint kell, hogy bemegy a parlamentbe az országgyűlési képviselő, így kiszarja oda a törvényjavaslatot, többi meg rászavaz. Ennyi kell. Átnyomnák egy estelet, ha akarnák. Hát, hogyha akarnák, persze. Ja. Ja, csak hát, kinek más. Van a drága kocsia, ha ne resek meg. Hát, igen. Hát, akkor az ő gyerekük miatt is ki kéne fizetni a gecisok pénzt. Plusz 20 000 forint, mert telózott. Inkább ez a 6 közlekedési előéleti pont, ami érdekes. Tudtam már, hogy bevezették ezt, de még fogalmam sincs. Én még sose kaptam pontot, úgyhogy nem tudom, hogy mire kapod, mennyit lehet kapni, mikor elavul, vagy szerintem évek az előüdés. de gondolom attól is függ, hogy mit követi el, de talán 12 után veszik el a jogsidat, de ebben nem vagyok biztos. 18-nál elveszik a jogsid. Hát akkor... De gondolom, hogy ezeket mennyire zavarna, hogy elvennék a jogsiukat, hát ugyanúgy mennének tök mindegy. Ja, hát el kell kezdenünk ölni, hogy legyen pontunk. Igen, bocs, nem vagyunk menők. Nem vagyunk menők, mint a GVM-ig. Pedig mindig, már van pontjuk. Mondjuk nehéz lenne száguldozni, amikor én járok a dugóban, bezzek, de meg fogom próbálni. Én is megpróbálok majd, de a BKV-val szerintem sokkal nehezebb. Hát, hát hogyha átveszed a buszt, azért kapsz mást is szerintem. Hát, hogy kapok büntetőpontot a jogsimba. Olvasóink, nézőink küldték. Akkor ez exkluzív? Ez exkluzív fénykép Kern András autójáról. És ezt honnan tudod, hogy Kern András? Hát ez ugyanaz az autó áram. Jó, de ugyanaz a rendszám, ez azért le kell csak... Arról ki volt takarva. Na jó, akkor csak annyit tudunk állítani, hogy Kern András ugye ezt lehozta a sajtó, és hát nem is cáfolta meg Kern András, hogyha jól tudom, hogy a Margit híd Budai híd fő Nél a Frankeldeó utca és a Margit körút sarkán található Lipóti pékség előtt a zebrán keresztül felhajtott, és ott parkolt, amíg beszaladt, ugye. Egy ilyen autóval. Ez a kép, ez a Margit körút és a Frankeldeó utca keresztedődésének másik oldalán, ott a Rossmann előtt látható. Most úgy tűnik, hogy most már odaállt föl. Egy nagyon hasonló autó. Ugyanúgy tilosba. Pontosan. Ugyanúgy a járdára. Igen. Úgyhogy nem tudhatjuk, hogy ez valóban kell. Ez az öreg zsivány nem bír magával. Légy tisztelettel, nem beszélünk így a kárnőről, mert művész, úgyhogy ő megteheti, nem érted? De nem egy művész, hanem egy fasz. Nézd már meg, tényleg. Hogy beszélsz így egy művész emberről? Múltkor nagyon-nagyon csúnyákat írtak ránk, mert kárnőről nem beszélsz így, mert szerették az egyik darabban, és ez egy kussolja, és azt semmit akar. Jó, hát Spicli, aki beküldte, Spicli! Nem tudom, hogy a Blicknek milyen nem küldted be, mert 10 000 forintot fizet. Ja, szerintem küld be a Blicknek, mert mi nem fizetünk egy büdös petákot se. És akkor, hogyha a Blick lehozza, akkor valószínűleg tényleg a Kern az. Úgyhogy aki beküldt, az létszik, küldje be a Blicknek. Köszi szépen. Remélem, hogy nem az lesz, hogy a Blick most már minket fog idézni, és lehúztuk ezt a szegény embert 10 000 forinttal. Jaj, ne, és akkor ott a, mondjuk a bocskor, azt adnám egy bocskor, megint mi vagyunk a Spiclik. Most már mi is Spiclik lettünk miattatok. Köszi szépen, hogy így besároztatok bezzen. De látod, nem csak politikát hoztam, Ádám. Ezt? Azt mondom, hogy rákattam. Aj, ne, Drág Dani, bazen. Aj, ne. Ez egy tényfeltáró riport. Aj, melyeket Drág Danit hallgattam? Olyan rég láttam. Kérdeztetem, hogy autóval érkezett ide az autómentes hétvégén. Legyek egy másik programra tovább. Köszönöm a kérdését. Köszönöm szépen. Mint kiderült, Karácsony Gergely hatalmasat hazudott. Semmiféle másik programról nem volt itt szó. Munkatársaink gyanút fogtak, és a főpolgármester Pasaréti otthonához siettek. Éppen csak odaértek, amikor a jól ismert szolgálati autó is megjelent. A főpolgármester sofőrje itt is szabálytalanul parkolt. A megállni tilos tábla ellenére felállt a járdára, hogy Karácsonynak csak néhány lépés kelljen megtenni az otthona kapujáig. Ezzel már lesz baj a bocskornak is. Egy autó, ami fölállt rá, és már hajt is tovább. A főpolgármesternél így néz ki egy autómentes hétvége. De ez nem is a Deák Dani hangja. Nem, ez valóban egy bors videó. Csak úgy tűnik, a Deák Dani is feltöltött, csak ez inkább azt mutatja, hogy én miket fogyasztok. Alkalmatlan! Alkalmat, figyelj! Hát de legalábbis sunnyogó. Legalábbis nem jön ki jól az, hogy ez egy autómentes hétvégére. Autóval ment. És a főpolgármester ugye híresen biciklista képet mutat magáról. Miért otthon nem lehet programod? De igen, de akkor is nem tudom, tényleg nem néz ki nagyon jól. Ne mentegesd, most már muszáj lesz a német Balázsra kell szavaznod. Akkor gyorsan ki fog derülni, hogy mégis Esztergomban szavazok. Hogyha ilyeneket hozna csak le a Megafon, köszönöm, hogy legalább valamit csinálnak, nem csak... De ezt se ők csinálták. Hát igen, látszik. Na itt legalább valami munka volt vele, valami tényleg ciki, ha nem is olyan ciki, mint mondjuk négy szektor, de azért ciki, és még ezt se ők csinálták meg. Szóval bazdmeg a Megafont, amiért fizetjük, hogy ilyeneket csináljanak, még azt is a Borsnak kell megcsinálni. Hát ugye a Bohár Dániel az újságíró, az egyetlen oknyomozó újságírója. A reporter. A reporter, bocsánat, faszomba. Olyan régen volt már riportja, hogy már nem tudom, hogy mit csinál. Pedig tudhatná, hogy mindenhova követik, úgyhogy azért még azon elgondolkoznék, hogy ez mennyire összevágott dolog, de figyelj. A zene az azt jelenti, hogy tényleg egy madár. Lebukott. Lehet, hogy biciklivel akart menni, csak nincs elég bicikliút, sajnos. Mert nem épített. Van még egy lebuktató riportunk. Jaj, ne. Jó, van ez így. Most kinek tesszük tönkre a karrierét csokkán? Vigyázz! A multiknak. A riposzt! Na, ez Fincsinek hangzik. Vigyázz, több ezerre is leúszhatnak a profitéhes... kezd kinyomni. Isten, de kurva szar ez az oldal. A profit éhes multik. Népszerű termékek túlárazásával próbálják behozni a kiesett nyereségüket a külföldi multik. Csak a külföldi, igen. Vagy csak rájuk vetettek ki extra profitadó? Ezt nem tudom, hogy csak a multik. Egy-egy bevásárláson akár több ezer forint is lehet a tét. Van egy videó, amit az online árfigyelő alapján készített a Riposzt. Online árfigyelő. Az online árfigyelőn, ami amúgy ilyen szempontból tényleg jól működik, hogyha találsz rajta ugyanolyan terméket, akkor az összehasonlítja, hogy a különböző, és ugye csak a multiknál, mert csak a multikat nézi, mennyibe kerül. Tehát ugye itt akkor az fog kiderülni, hogy a multik mennyivel drágábbak, mint mi is, mint a másik multi. Ez egy videó, és miért ilyen a formátuma? Azért, mert gondolom a TikTokra készült, csak a videóra töltötték. Édes Krisztusom, ennyi eszük legyen a riposznak is. Lebuktattuk a multikat, trükköznek az árakkal, ami az egyik üzletben olcsó. De igénytelen, bazdmeg. Kusa, hogy már ez profi újságírás. Mondjuk én sem tudok jól kivágni így zöldben, de hát nem is csinálok a riposztra a videókat erről. A másikban már iszonyúan drága. Nézd csak, itt. Amúgy ezt tudod mi? Ez a riposzt próbálja átvenni a megafon stílusát. Igen. Ez a Tesco gazdaságos megafon, figyeld. Lebuktattuk a multikat, trükköznek az mi volt az elején? Az egyik üzletben olcsó, a másikban már iszonyúan drága. Nézd csak, itt ennyi, ott a... A zene miért sokkal hangosabb, mint a hang? Így nézze ki a megafon, ha nem lenne mögötte egy milliárd forint évente. 100 forinttal drágább. Pont ugyanaz a vegeta, de egy ezressel többért. De hát ezt úgy hívják, hogy... Piac. Piac. Piac. Hát úgy hívják, hogy ilyen kapitalizmus, meg ilyenek. Szóval így a boltok meghatározhatják az áraikat valamennyire, nem? Valamennyire. Hát igen. És hogyha az ember drágának találja, akkor nem oda megy. Igen, és ugye szoktak azzal rejátszani, hogy mondjuk valamit reakcióznak, akkor oda mész, azt így megreklámozzák, hogy az olcsó. De a CBA nem szokott ilyet csinálni. És veszel más dolgokat is. Igen. A CBA nem hiszem. CBA nincs benne az árfigyelőben? Nincs. Milyen hát kényelmes, milyen benne. Kényelmes, ó, csak nem. Ugye ez kinek készül? Ez a nyugdíjasok meg a fanya, hogy a Delma margarin kétszer annyi margarin. Hát, ezeket találták meg ugye az árfigyelőn. Egy éve ilyen, amikor ezek történtek, akkor most már boltok hibája, amúgy meg volt egy ilyen infláció, akkor még, hogy ez kinek a hibája? Hát valamit ki kellett találni, mert ugye egyértelmű volt, hogy tehát hiába mondja már lassan egy éve az Orbán, hogy az a, van az a egy darab lövés, ami jön a Tigris infláció, azt már beadták azt a szériumot, hogy így ugráljunk az idióta metaforái között az Orbánnak. Hiába adták be a vakcinát az infláció ellen, még mindig keci rossz minden, és még mindig drágulnak a dolgok. Lehet, adtak be. Azt próbálják most bebizonyítani, hogy igazából boltok hibája, hogy drágább lett minden? Tehát ezt ennélkül is, a árfigyelő nélkül is meg tudták volna ezt csinálni. Hát igen, de amúgy ez tényleg tény, hogy ahogy a hatósági árakat behozták, akkor elkezdték más dolgoknak felnyomni az árát a cégek. Ez teljesen egyértelmű. De ez így vajon teljesen az ő hibájuk? Vagy ezért ki kell őket paterolni, és csak Coop-ban és Joker csomagében kell paterolni? Az a másik, csomó helyen nem nagyon választás, kisfalukban van egy bolt, vagy beülsz a kocsiba, mész 10-20 percet egy nagyobb boltig, de hogy így azért nem lehet mindenhol válogatni, hogy na jó, akkor ma a Tesco-ba megyek, holnap a Penny-be, aztán a Lidl-be, nyilván a Lidl-be mész, hogyha van a közelbe, vagy az Aldi-ba, és ha nincs a közelbe Lidl meg Aldi, akkor mész máshova. Ez így kialakult, és ez nem is tetszik amúgy az államnak, úgyhogy azért próbálja szopatni a Lidl-t. Az már lehet, hogy ellenállást váltanak ki az átlagemberből is, hogyha a Lidl-öket kitiltanák, a rendes fizetés van elmeteg, meg normálisabb rendes kaják, árak. Nem olyan mérgezett kaják. Már. Amúgy 5 évvel ezelőtt volt egy botrány, hogy ugye a szar minőségű kaját hozták ide Magyarországra. Ami még úgy is jobb volt, mint a többi. Az örök kedvenc WC papírnál. Mi? Zseni. Miért ez a kedvenc WC papírjuk? Hát, mert WC papír. Az örök kedvenc. Ezt a mémet, ezt még nem használták el. Ez hát erre biztos nem használták még. Így vernek át minket az árspekuláns multik. Árspekuláns multik. Á, már megint más hibája. Jó kis kommunista frázisok. Szerintem az 50-es évekből. Ki kéne tiltani minden multit innen, és csak magyar cégek lássanak. Én azt mondom. Amúgy ezt tegyük hozzá, hogy ez az online árfigyelő, az a világ szégyene olyan szempontból, hogyha fölmész rá, na nézzük, tessék. Ugye már egyszer ránéztünk, de tessék, zöldség, gyümölcs, zöldség. Azért nem tudom, tehát vannak itt még dolgok, amikből például a gyorsfogyasztó zöldségek között lehet, hogy nem csak zöldborsó és hasábburgonya az, ami érdekel. Téged. Tehát nincsen nem tudom elképzelni, hogy ezt valaki használja, ne haragudj. Itt van a paradicsom, és mindig egy helyen nézheted meg. Nem az, igen. Hogy Pedig de azért, mert fürtös paradicsom négyig, paradicsom fürtös, paradicsom egy kiló, hát ezek ugye összehasonlíthatatlan dolgok. Nincs egy ember a GVH-nál, aki ezt az oldalt fenntartja és megpróbálja összefésülni. Nincs rá egy emberük. Igen, szóval ez úgy lenne, hogy rámegyek egy termékre, és akkor mindegyikre kérje, hogy itt ennyi, itt annyi, itt annyi. Olyan terméknél amúgy úgy van, ahol nézd meg, a tejnél például biztosan lesz. A Tesco-s tej az mennyibe kerül a Lidl-nél? Sose fogom meg. Te kedveljed, nincs olyan tej. Tessék, ott van magyar ESL, no. Ez van több helyen. Akciós, a Spárban. Szívesen, törzsvásárlóján. Ami ez tényleg, aki itt a akarja megtervezni na, az... a bevásárlását, az jól rábaszik. A mizótej az a Tesco-ban 600-tól 640-ig, hát ki tudja, éppen ahogy esik. Amennyire le tudod alkudni. Igen. De nézd még, amiket kiajánl, azok is teljesen szanaszét vannak. Sertés comb, oké, okay, ott is sertés comb, de nem tudod összehasonlítani. Mondjuk legalább lehet nézni ilyen izét, hogy nézd, lehet boltot is választani. Ebben a boltban nem elérhető. Nem elérhető. Itt van. Ja, gondolom, ahol van pult, de tehát folytatódik tovább ez a történet, Ádám, ez, tehát itt nem csak ennyiről van szó, hogy megnézzük ezt a szar videóját. Utána néztem, hogy mi no. lehet vajon ebben az igazság, hogy a multik vajon tényleg kizsákmányolják az embereket? És a portfólió, mi ez? Payball mögé rakták? Tudták, hogy jössz. A rohadt kurva élet. Portfólió, miért akarsz megélni az újságírásból? Fel vagyok háborodva. Most nincs időnk előfizetni, de amúgy eskü előfizetnénk. Majd legközelebb. És akkor milyen ítéletet mondott a portfólió? Amúgy gyönyörű vagyis grafikonok vannak. Tényleg? Gyönyörű grafikonok vannak ebbe a cikkben. Élőadásba kell regisztrálnom, aztán még a bankkártya adatot megadni. Remélem, igen. Hanem most nincs idő. Mindegy, akkor elmondom, miért tegnap ez még nem volt payball mögött? Szerintem nem volt payball mögött. Jó, akkor de legközelebb felkészülök portfólió, és kiprinc kirínelek minden szar. Csoki kaphatna egy ingyen előfizetést, nem? Ja, bizniszeljünk már valamit. A Debreceni Egyetemmel egy közös felmérés, több mint 17 ezer embert vettek be a felmérésbe, megkérdezték őket, hogy nekik mi a percepciójuk, 1-től 9-es skálán így árazzák be, hogy milyenek amúgy az árazásaik ezeknek a boltoknak, és hogyha jól emlékszem, messze az idő jött ki a legjobban. Na, a Lidl propaganda. Sőt, ide is van írva. Lidl a legolcsóbb, sorrendben a két vetélytársa a Penny és az Aldi követi, és hát ebben voltak nem csak multik. És mégis egy multi jött ki jobban. Az a gonosz igen, multi. A CBA az eléggé hátul végzett végül. Érdekes. Fura. Az árspekuláns CBA. Pedig... Ki spekulálja, hogy de mennyi az áram, ilyen még oda nehéz, nehéz hergelni az embereket meg átvenni, szóval ezt még nem fogod propagandába beadni, hogy az Aldi drágább. Ezt még talán a legelbetemültebb fideszes nyugdíjas sem gondolja azt, akik tényleg kiszámolja az meg a 100 forintjait, hogy nehogy éljen hajon, hogy fogod beletetni vele, hogy gonosz Aldi, nehogy elmenj oda, mert még spórolnál valamennyi. Hát igen, de ez ugye úgy néz ki, hogyha valakinél nincsen ilyen bolt, hanem csak a Joker sem meg van, meg a kis csikó kisbolt, és ott azt látja, hogy mennek fel az árak, és ő neki azt mondják, hogy ez az Aldi és az Lidl miatt van, mert ők fölverték az árakat, akkor lehet, hogy ő elhiszi. És ugye, mint már ezt oly sokszor megfejtettük, vagy megfejtették saját maguk különböző könyvekben, elég azt a 2,5-2,8 millió embert ebben tartani, hogy ezt elhiggyék. Téged nem akarnak meggyőzni. Viszont van egy világgazdaságos felmérés is, ami, ha lejjebb tekerünk, itt is lesznek grafikonok, amit elég megnéznünk el, szerintem. Ezek nem grafikonok, csak. Ezek akkor táblázatok, bocsánat. Na, de ez az árfigyelő szerint van. Szóval itt ők legalább ennyit megcsináltak, hogy nem kiemeltek ötféle terméket, és abból csináltak egy világ legszarabb megafonos a videót, hanem volt egy kosaruk, amit összeállítottak, és akkor ezt idősorosan megnézték. Mi az árfigyelő alapján azért nem lehet túl nagy kosarat összeállítani. Hát de mégis, ez legalább valami empirikus evidencia, nem? Ja, hát érdekes, ugye, hogy a CBA-nak nem figyelik az árait, így sajnos nem kerülhetnek fel ezekre a listákra. De ők legalább ezt kiderítették, hogy a micsoda ebből az 5-7-ből kétszer az Aldi, háromszor a Tesco nyert, és hát volt ami konzekvensen jóval drágább volt ezekbe a termékekbe, ami nem tudom mennyit ér. Amúgy anélkül, hogy ehhez hozzá lenne... Spár ennyivel drágább, ez kemény. Meg a Penny. A Penny az azt hittem, hogy olcsó. Nem olcsó, csak rossz. De azt hittem, hogy rossz és legalább olcsó. Pedig a Pennynek van saját Penny rádiója. Tudom. Jó, cucc. Hát ők erre költenek, és az ennyibe kerül. Ez az élményt, amit meg tudnak adni neked, hogyha elmész oda vásárolni. Igaz, hogy rossz dolgokat veszel, ha egyáltalán van, de megy a Penny Lading. Nem, Tesco-t annyira. Én járok Tesco-ba, de hát nem a kedvencem. Mert egy csomószor szinte csak izé van, önkiszolgáló. Ja. És hogy az mennyire fölcsesz mindig. Szeretném a működő önkiszolgáló dolgokat, de hogy így, hogy mindent kipakolni és visszapakolni táskába, azt utálom, az baromság. Úgyhogy megkérem mindig, hogy lerakom a táskát, tehát ezt csippantsák le, és utána két termékenként hívni kell az embert, mert valami mindig elbaszódik, valami kicsit odadől, valami kicsit más súlyú, valami, és fú, bazzeg, mindig felrobban a fejem a végére, és főleg, ha gyerekkel vagyok, akkor ez elég ilyen türelemjáték. Szóval a Tesco önkiszolgálója lehetne egy kicsit, nem tudom, hagyni, hogy néha egy grammal eltérjen valami, hogy ne kellene miatt állandóan baszakodni, mert nem mindenhol ilyen az önkiszolgáló, de ott abban a Tesco-ban igen, és már nem hajlandó kb. Kasszák megnyitni. Az időben is vannak most már amúgy önkiszolgálók, és a Tesco-ban is van, az időben is észrevettem már, és talán még a Spárban is. És az önkiszolgálónál ugye azt a szar blokkodat kell oda benyomnod, hogy kiengedjenek. Miközben amúgy is ott áll egy ember. Azt mondják, én hibám, hogy a Tesco-ban. Így lecsipantok valamit, és azt mondja, hogy várjam meg az ember. Mit lehet csinálni? Lecsipantom, és lerakom a cuccokat. Meg nem lehet megtalálni a szar termékeket, hogy akkor az most milyen cipó, amit vettél. Jó, mindegy, beüsz valamit, de az, hogy így lerakod, és hú, egy gram eltérést érzékelek. Lezárni az épületet, és akkor így és akkor jönni kell, beütnek egy kódot, meg se nézik, mi van. Ennyirevel most már lassan megkaphatnám ezt a kódot, bazzeg. Na szóval ez kicsit felcseszős, meg ez a rendszer, emléltek a de a Tesco-ba valahol reklámozták, majd le lehet megcsippantani a telefonodról, és úgy berakni a izébe. Annak lenne értelme, hogy mondjuk megyek, leszedem a tejet, lecsippantom a telefonommal, vagy kapok egy ilyen csippantot, vagy rá lenne szerelve a kosárra, és akkor mindig lecsippantom, és csak kitolom. És nem kell megint kipakolnom, bepakolnom, aztán megint a kocsiba bepakolnom. Én úgy érzem, hogy 2023-ban összetennénk mindent, és már vannak megoldások a világon, ennél lehetne egyen modernebb. De lehet, hogy van a Tesco-ban ilyen, csak nekem még nem sikerült megtalálnom se a Tesco-ban, se az abban. Úgyhogy lehet, hogy nem minden Tesco-ban van. Már gondolom itt is azért most, hogy mondjuk beraksz zöldségeket, azt azért le kell mérni a végén, hát, nem? Az külön rakjad? Mindig necces ilyen szempontból. Decathlon, azt mondjátok, hogy berakod a cuccod, és felismeri, mit raktál bele. Jézusom, de adnám ezt, bazdán. Az azért kemény lenne. Mondjuk múltkor a Tesco-ban nem ez volt a legjobb, hanem az, hogy odaálltam a húspulthoz, és így álltam, jó, csak jön valaki, és addig nyomkodom a telefont, és 5 percen már nyomkodtam, azt találtam egy feliratot valahol, hogy amúgy nem működik. Takarodjak a gecibe. Jó, mondom, akkor jót álltam itt, megyek tovább. Szerencsére vannak még amúgy itt kiszámolt adatok a 24.hu-n, mutatják, hogy kik nyerték az árversenyt az árstoppos termékeknél, ugye az árstoppok kivezetése után. Na és itt is egész szépen lehet látni, azt mondja, van egy átlagmúlti ár, mondjuk itt a cukor esetében 428 forint, és akkor az átlag hazai ára 505 forint. Jó, ebben drágábbak mondjuk a hazaiak, ez a kristálycukor, hát egy dolog. Búza finom liszt, hazai 280, múlti átlag 204. Na jó, akkor még egy dolog. Na. Étolaj, hazai és múlti, na, hazai 785, múlti 640, sertéscom, na, múlti 1600, hazai 1007, csirkemelfilé, hazai 1600, hoppá! Nem, 2000. 1800. Mi? 1800, Isten, de kurva kicsivel van írva. Itt volt valami, ahol olcsóbbak voltak végre a hazaiak. Tej, átlagár hazai 3,37, múlti 2,84. Öreg múlti spekulánsok úgy spekulálják az árakat, hogy olcsóbb legyen. Nagyon ideges vagyok a múltikra. Felforr a fejem, nagyon fáj, a múltik nagyon fájnak. Drágább a tojás. Tessék, na. Ott van. 20 forint. Kugrva anyuka. Hát úgy kell bevásárolni, menni, hogy tojást itt veszel, azt ott, és akkor mondjuk egy bolt is felkúr, mire kimegyek belőle, de akkor úgy kéne, hogy 5 boltba menjek el, és akkor minden a legolcsóbbat. Ja. Ez kurva. Hát ez az előnye az, hogy Pest közelében laksz, hogy több bolt van, és akkor mindenhol megveszed a legolcsóbbat. Ha meg egy van, akkor meg végül is passz minden. Az árfigyelő lényege, mert amúgy ki az, aki 3 boltba bemegy ugyanazokért a dolgokért. Refresher time. Eljött a hétnek ez az időpontja, jön a refresher blokkunk, a refresher támogatásával. Felüdülés lesz ezután. Úgyis, ugye nem tudjuk, hogy lesz-e még vidám péntek. Folynak a tárgyalások. Hát, valószínűleg a teki nem nagyon szeretne, de Peti akart egy részt, hogy még egy utolsót, amit külön ilyen nyugdíjasoknak szól, és meg lehet nekik mutatni. De másra kell megcsinálni, mert ez az volt. Mi megnéztük az árakat, hogy mennyi a csirkemelfilé, bazdeg. Az OG nézők azok tudják, hogy mi gyakran voltunk fesztiválokon fesztivál videókat forgatni, és hát sok energiánk ment bele, sok dologba belefutottunk. Jó, voltak a sztorik, igen, a csak volt mit kívánni. Egy volt fesztiválon kezdtük el, azok voltak a legnézettebb hatlépés videók. Arról voltunk híresek a fesztivál videókról. Igen. Mi és a Miskovics. Erről voltunk híresek. Hát a Miskovicsot kicsit többen nézték, de minket is többen néztek, mint a hivatalos after movie-kat. Majd most meglátjátok, mert hoztunk két példát, hogy milyen fesztivál videókat lehet forgatni. Mindkettő a Refresherről van. Nyilván amúgy mindkét esetben, mindkét stábbal kapcsolatban elfogultak vagyunk, mert mindkettővel sikerült már összefutni. Hát szerintem aki fesztiválra járt, az már összefutott. Ja. Mindenkivel. Itt vagyunk a Szegedi Ifjúsági Napokon, ahol itt voltunk mi is. Igen. Miért nem csináltunk is interjút a mai lény? Elbújt, amikor meglátott minket, akkor elszaladt. Ja. Egyetemistákat fogunk kérdezni arról, mit gondolnak, milyen hátrányai és milyen előnyei vannak annak, hogy nem a fővárosban járnak egyetemre, és hogy hosszú távon hol képzelik el a jövőjüket. Mehet? Hova jársz, illetve hova jártál egyetemre? Én ide jártam az STR-ra, Juhá. Én arra jöttem rá, hogy nekem nagyon megtetszett a Majréknek a stílusa, és nagyon szépen összevágják a... Vágásokkal nálunk se volt gond sokkal a hat lépésnél, inkább az alkoholszintünkkel néha. De hát az néha, néha alacsony volt. Igen. Nekem mindig is barátságosabb volt egy kisebb közeg. Meg az oktatás színvonal sem annyival rosszabb, mint mondják, és szerintem teljesen. Mi ez a zene? Mi ez, egy Radics Peti szám? És milyen előnyei és hátrányai vannak igen, annak, hogy de nekem az, ez ebben tetszett, hogy tehát a Majrénak így nagyon jól beviszik a stílusát. Mókás gyerek a Majré. Az operatőrnek még azt mondanám, ha valami, ahol sokat forgatom, akkor fesztiválokon, szóval mindig meg kell keresni a legközelebbi fényt és amögé állni. Na látod, innen jön ott a fény, úgyhogy ha innen venne az operatőr errefele, néznének, akkor arcán is fény lenne. Ezekkel nagyon sokat szopottam egy fesztiválon, kutatni kell a fényeket. Na végére egész jól belejöttem, azért meg lehet találni, meg néha még tök jó ellenfényeket is lehet találni. Amúgy én ezért szeretek fesztiválokon forgatni, én kreatívan kikehozni abból, ami ott történik, a maximumot. Azt akartam ezzel mondani, hogy én is itt azt érzem, hogy tetszik ők is... a Majré pólója. Az igen, ez mindig jó. Hogy volt is kedvük ezzel foglalkozni, ahogy a mondatokat összerakták a több interjúból, hogy így egy mondatnak hat. Megálltak szórakozni. Hát ez azt jelenti, hogy szerkesz van egy interjú. Én is úgy csináltam, hogy nem az van, hogy egy ember, és aztán következő ember, hanem szétvágod azt az egy embert témákra, és akkor témákra húzod fel, és akkor így gyakrabban van vágás az emberek közt, visszatérünk emberekhez. Néha behozol egy új embert, és onnantól őt is a témába tartott. És én ezt próbáltam, hogy, és akkor egy sok színben videó, mint hogy egy ember következő ember. Az, hogy ott van 3 órányi interjú mindig egy ilyennél. Most amúgy nagyon sokat forradtunk a Szigeten is, de azt egyik videót inkább jótékonyan nem fogjuk nyilvánosságra hozni. Valószínűleg a Patreonra felrakunk belőle egy részletet, ahogy amúgy most felraktunk egy ilyen. Semmi baj, Borka. Most felraktunk, ugye lesz egy új csatornánk, és annak egy pilot videóját már felraktuk a Patreonra, hogyha valaki Patreon, az megnézheti. Szóval ilyen extra dolgok is vannak ott. Szóval ilyenkor csomószor 3 órányi anyagból kell összerakni 20 percnyi beszédet, és ez egy érdekes feladat, hogy vágóként ez kurva sokat lehet gyakorolni a szerkesztést, hogyha ilyet akarsz, ezt ajánlom mindenkinek. Mit csinálsz? Iszok egy kis presszót. Nincs hiányérzeted, amiatt, hogy... Fura, majd egy kávézik, miközben dolgozik. Csak mi is volt, hogy kávéztunk reggel, vagy nem tudom. Igen, igen. Csak így, látod, az a furcsa, rájöttem, hogy én megszoktam, hogy egy fesztivál videót látok, akkor a csoki már nem józom benne. Vodka Red Bullt iszom a kávészünetemben. Sörözik, és folyamatosan pálinkázik a videókat. Jó, de ez nekik munka. Van 2 másik timestamp, egy másik forgatásukról. Ezt akarod hasonlítani a Miskovicsot? Igen. Miskovics, aki a egyik ős fesztivál, akkor... Akkor nyomtam, amikor a 6 lépés, akkor sokkal népszerűbb volt. 1 millióan nézték a fesztivál. Nyilván a mi videóink jobbak voltak. Szerintem is amúgy jobbak voltak, de ez meg személyes preferencia, és ezt akartam itt bemutatni, hogy nem feltétlenül rosszabb ez, hanem csak máshoz szól. Kétfajta közönséget kiszolgál. Két iskolája van ennek a fesztivál igen. videózásnak. Figyelj, már ebben látszik, ahogy nézem, a Miskovicsék ilyen széles látot használnak mindig, és mozis képarányt, és kírják a Káosz tét, szóval ennek van egy ilyen stílusa is. Kinek a hangja a jobb, a Bialexnek vagy a Jude Law-nak? Szokták úgy csúfolni, tudod, a Jude Law-t, hogy szegény ember Bialex-e. Szokták itt csúfolni? Én sem hallottam, de nem biztos, hogy örülnék neki. De a Bayerek szemúgy, és lehet szidni sokat, de mondjuk hangja szerintem olyan sok nincs, viszont nagyon ügyesen szerez zenét, úgyhogy jól össze vannak a dalai rakva, hogy nem kell ott azért kiénekelni. Dallamos, ritmusos dolgokat is össze tud hozni. Na mindegy, ezért én nem örülnék a Marci helyében ennek a megnevezésnek. Tudom, én sem vagyok nagy Bayerekszes, de lehet, hogy csak nem ismerem eléggé a munkásságát. Nem hallom. Ricsi! Itt a Polecki! Megjöttem, Geci, az első Káosz, hogy itt mindig nézem. Aha. Mondom, most itt van. Mi ez, egy haverja? Hát ez az a csávó, aki a tesó. Tesó! Jaj, el... volt ott a közönség találkozó. Igen, nagy igen. Volt, nagy volt. Ugye, ez Patrik! Igen, tök jó helyszínt választottak ez viszont. Gyere már, Patya, gyere már! Jól néz ki legalább. Ez most Patya, mi? Patya, gyere, nézd oda! Gyere, te! Hát pedig a csajok nem... És tesó, gyere, te is, azt lőtt el! Mondj a spanok itt vannak. Hát, lehet üzenni? Mit csinálni? Üzenni. Kinek? A kókai öcskösömnek. Figyelj, ez egy másfajta. Szeretem amúgy ezt is nézni. Én ezt nem annyira, de amúgy az a baj, úgy érzem, az a szomorú, hogy a Covid után nekünk is a hat lépésen messze a legnagyobbat a fesztiválos videók mentek, és a Covid után ez lecsengett. Szóval volt egy ilyen fesztiválos videók nagyot mentek időszak nálunk is, meg a Miskovicsnál is, és volt a Covid, és azóta annyira nem érdekli az embereket a fesztiválos videó, meg azért az egy olyan műfaj, amit úgy érzem, hogy abból, hogy részegeket interjúztatunk, és próbáltunk vinni ilyen témákat, direkt mindig néha komolyabb témákat, hogy egy kicsit a kontraszt meglegyen, meg néha ilyen egyedibb koncepciókat, de úgy általában az emberek úgy érzik, hogy a fesztiválos videózás az már nem tud annyi újat hozni, mint régen, és már nem nézik annyian. Se a Miskovicsnál, se nálunk. Azért... De lehet, hogy csak meg kell újítani, nem a fesztivál videózás. Hát most én azt próbáltuk, szerintem a Szigeten az a megafonos, ott volt egy koncepció, egy gag, ami... Igen, de hogy szerintem ilyenekkel lehet valahol egy, hogy beleraksz egy kis érzelmi, egy kis felépíted, ugye itt föl volt építve, volt egy ilyen filmes íve, hogy konfliktus megoldás, stb. Meg ilyenek. Szóval ilyeneket, ha beleraksz, azt szerintem feldobja meg jó vágóképeket, jó hangulatokat kell kapni jó zenékkel, ezzel nagyon sokat baszakodok én is. De ugye alapvetően az, hogy már csak részegek, az annyira nem íz. Meg még esetleg ezek a hangulatvideók tudnának jól futni, csak azt meg ugye nehéz úgy interjúkkal megspékelni, hogy ne valami olyan dolog legyen, ami már százszor le lett rágva, hogy akkor most hogyan kell csajozni, meg nem tudom. Szeretek máig a fesztiválokon videózni, főleg a vágóképezést szeretem, de közben meg az idő szembe jöttem, és úgy érzem, hogy kicsit kiöregettem olyanba, hogy így sok nekem egy hét fesztivál, vagy egy pár nap is már így zsongunk, meg most már nem lehet úgy elbújni, mint a hat lépés idején. Mondjuk a Szigeten még lehet, mert sok a külföldi, de hogy már így ezért érted, videózunk, ja, interjúztál, az mondjuk megismer minket. Hát, akkor... vagy miközben te riportozol, jönnek oda hozzám, hogy akkor csináljunk képet, nem látod, hogy bazd meg, kamerázom. És nem ezt mondom, de hogy így látod, így kamerázom, te így riportot csinálsz, és pedig hát, régen azt mondták, hogy csinálj már rólunk egy képet. Ja, azt szerettem mindig, hogy meglátták a kamerát a kezem, és így fesztiválonként, hogy 100 ember, csinálj képet. Mondom, nem akarok, hát csinálj magadban. Meg utána mit csinálsz ezzel a képpel? Na, igen, legegyszerűbb, hogy akkor persze itt vagy, ide küld el, akkor megadom, de nem fotós vagyok már. Ezek. És azt hittem, hogy ezen túlléptünk, hogy valakinél van egy DSLR, és akkor fotó. Arról ismeritek fel a fotósokat, egyfel ott náluk se szerintem csak úgy képeket kérni, de hogy van egy ilyen kurva nagy vaku a tetején, és hogyha meg az enyémben egy ilyen mikrofon vevő van, akkor az egy másik dolog. De hát nem lehet elvárni, nyilván egy ilyen laikust, hogy ott fél részegen ezt felismerni, szóval ezt is megértem, türelmesnek kell lenni. Manapság amúgy már az is segít ezeknek a felismerésében, hogy lóg a nyakában valami, hogy fotós. Ja. Ott se ez van, hogy itt mindenkit kérésre lehet fotózni, hanem inkább így hangulatokat kap el, és akkor majd felrak a fesztiválnak több ezer képet, és a fesztivál kiválasztja azt a 20-at, amit használni akar. Hát igen. Na, mindegy, érdekes műfaj ez. Mondjuk, hogyha így haladunk, lehet, hogy egyszer meg fogjuk tudni csinálni a utolsó fesztiválos videónkat, a nagy befejezését a fesztivál. Az utolsó nyár. Egy ilyen kvázi doksi filmet, egy ilyen másfél órás, akár moziba is mehetne, de inkább sorozatként képzelem el, hogy azt, hogy bezárjuk magunkat egy hétre szigetre, nem jöhetünk ki, szétszenvedjük magunkat, feladatokat oldunk meg, teljesen leépülünk már a harmadik napra. Én szeretném azzal befejezni majd a fesztiválos pályafutásunkat, aztán átadjuk a fiataloknak a terepet, hogy ők nézzük, hogy újítják meg a fesztiválos műfajt, vagy meglátjuk. Még lehet, hogy a mai régben benne van ez, ők még most kezdték, és szerintem még lehet, hogy ők még húzhatnak valami váratlant. De inkább egy font, ez. Hány úton is zárhatjuk, úgyhogy átmehetünk arra a hírre. Szerintem fontos, hogy a, most foglalkozunk ilyen refresher cikkekkel, ami illik a műsorba. Ez egy valódi fontos gyűjtés, amit itt a refresher megcsinál. Bögybogrács, Kebeltornádó és a sonkádi sütibaba. Elemeztük Opitz Barbie-ról szól legszexistább cikk címeket. Amúgy remélem, ezt mi hoztuk be a köztudatba. Nyilván nekünk is valaki küldte, de mi foglalkoztunk vele először, és utána már a Telex is. Most milyen büszkék lehetnénk magunkra, de milyen büszke lehet magára az a szonos újságíró, aki ezeket megírta. Igen. Nézd már, geci! Ja. És nem, hogyha egy kicsit lejjebb tekered, akkor ott lesznek felsorolva. Micsoda bögybográcsok? Ezek bögybográcsok. Igen. Ezek a kifejezés, ez honnan jön? Miért bogrács? Mert a bogrács ilyen nagy. Szerintem csak így kinézett az ablakon, hogy ott bográcsozott valaki. Kicsit úgy érzem, igen, egy Photoshop volt itt az arca, de figyelj. Amúgy én tényleg nem értem teljesen az Opitz Barbie-nál ezt a... Mit? Hogy néz, csak egyszer így néz ki, ugye Opitz Barbie, rendben van, egyszer pedig így néz ki, és hogy... Attól függ, milyen sminket rak, néha erősebb sminket akar magára. Én nem értem, miért kell ezt, úgy néz ki tőle, mint egy porcelánbaba. Itt meg úgy néz ki, mint egy sima csaj. Pompázik a vármegyei királynő díszes dupla dudafürtje. A végére aliterált is egyet. Dudafürt. Ez, amúgy szerintem, ez egy, ha 100 éve hamarabb születik ez az ember, akkor lehet, hogy író lett volna. De még most is lehet, hogy egy ja. író. Te is puhára fönnél ezekben a bögybográcsokban, klasszikus. Már modern klasszikus. Ezt amúgy ilyen tírlisztbe kéne ezeket szedni. Lennél a sonkádi sütibaba pici macri-praclia, amikor így magához ér popós videó felkiáltója. Ez a legjobb az egészben, tényleg. Ez popós videó. Bár... Giga szexi az egy. Giga szexi. Abba a hírcsoportban, ebbe a hírgyűjteménybe szedték, hogy giga szexi. Ubázd meg, ez egyre jobb. Kijön a tejút, ha újjal összekötjük Barbie cickóin a pöttyöket? Mi a fasz? Milyen pöttyöke? Ki jön a tejút? Mi a faszról beszél? Részegen írják ezeket a cikkeket? Amúgy elhiszem, hogy el kell szórakoztatni magad, amikor a minél dolgozol. Szón. Nézzük, hogy... ki jön a tejút. Mi? Ja, ezeken? Hogy mi? Jaj, édes Istenem. Krisztusom, jó, oké. Okay. A sütibabás pillangóhatás, meglibben a miniszoknya, elrepít a kebel tornádó. Láttam, hogy egy ilyen pólóba van. Ez pillangóhatás, azt szerintem másnak hívják. Hát megliben a miniszoknya, és ettől valahol... Ja, értem. Amúgy azt észrevetted, hogy ez mindez Opitz Barbie-ról szó, de... Azért, mert ő onnan származik. Ja, és akkor ennyi. Figyelj, ez is kreatív. Sonkádi, ugye? Téged is karamellizálnak Barbie Bálint napi bombombimbos bombái. Ezt nem hiszem, hogy ez amúgy államilag finanszírozott oldal, ugye? Hát ez a Kesmának a tagja, persze. A turbukó hablánya bemutatta gigászi bójáit, belekapaszkodnál? Amúgy ez nem szexuális zaklatás, mert valahol ennyi cikket én ugyanaz a szegény lányról. Ezek azok, amit amúgy, ha a kommentekben írja oda az a korpás bajszú csávó, akkor is creepy lenne, de hogyha minden egyes képről ilyen cikkeket hoz le, az már sokkal creepy, mint csak ide a kommentelni. Amúgy lehet, hogy perelhetne. Szóval ugyanaz, ami kommentben borzalmas creepy, az rengeteg ember szemel a cikkekben már elfogadott valamiért. Állami pénzből. Én ugye örökre tudnám ezeket olvasni. Ide előtt átállítja az órát Barbie ősszexualitás sugárzó csípőkörzése. Hogy tényleg? Mi? Nem volt más. Á, most ez az óraátállítás, nem? Ez csak az Opitz Barbie, bazzeg. Én ezt nem hiszem, szegény lány, bazzeg. Opitz Barbie megmutatta a kincset a szivárvány tövében. Ez egész visszafogottam. Ez érdekel, hogy itt mi lehet. Vajon csöcse vagy csöcs? Bazzeg, a csöcs. Szivárvány tövében egy... Na? Már megszűntek ezek a posztok. Úgy látszik ezeket. Leszedegeti mindig akkor azokat a igen. És plusz képeket. Egy. Mély és igaz. Vannak beláthatatlan dolgok az életben, de Barbie dekoltása nem az. Ki van takarva egy Vajon mi lesz ott a Smiley helyén? Vajon csöcsök lesznek? Szerintem már... Sose derül ki. Úgy látszik, a Barbie az mindig leszedegeti a posztjait. Lehet, hogy nem véletlenül. Kicsit úgy érzi, hogy túl sok röfögés van körülöttük. Figyelj, én azt mondom, ez egy hiánypótló cikk, és örülök, hogy ennek van egy lenyomata. Ez lehet, hogy amúgy zaklatásnak is minősülhetne, de az a baj, túl szórakoztató ahhoz. Szóval jó, mondjuk az Opis Barbie csak kell félteni azért, ő sem arról híres, hogy megvetni a bulvárt, meg ezt a mocskot, amiben dagonyászik, szóval zsák a foltját. Szinte elég várom, remélem, még ilyen gyűjtések lesznek a Refresheren. De az Refresher ez nem csak egy weboldal, hanem megtaláljátok, a social felületeiken is vannak érdekes dolgok, nézzetek rá arra is, hogyha linkeljük a leírásba. Ezek a cikkek felkeltették az érdeklődéseket. Ezt a cikket tovább küldeném bármelyik baráti beszélgetésben. Partizán csinált egy videót a rengeteg lélegeztetőgépről, amit 17 ezeret vettünk. Különféle cégek vettek a cégeken keresztül. Az IRTO az nem véletlenül tudta kifizetni ezt a Balázs Kikszet. Mondjuk lehet, hogy amúgy is van elég pénze, de hogy feltették a minisztériumnak a kérdést, hogy mégis kifelelős azért, hogy van 17 ezer eladatlan lélegeztetőgépünk, ami elég sok, nem tudom, hogy tudjátok-e. Szóval értem, hogy sokat kellett venni, nyilván... mert féltünk, de ez sokszoros annak, amit valaha felhasználtunk. Egyszerre. Igen, bár voltak olyan becslések, hogy 12 ezerre szükség lehet, és akkor ezért vásároltak inkább akkor 17 ezeret, hogy biztosan legyen elég. És megszaladjuk utána. Igen. Nem fogjátok kitalálni, mennyit adtunk el azóta ebben. Hát egyet sem. Nullát. És szépen lerohadnak. Amúgy hol lehet elhelyezni 17 ezer lélegeztetőt? Hát gondolom valami vizékben, valami csarnokokban állnak. Na mindegy, arról is szóltak hírek, hogy azért némelyik eléggé használhatatlan szar, úgyhogy soha nem is lehetett volna semmire se felhasználni. A személyzet sem volt elég szerintem. A személyzet az meg végképp nem volt, igen. Tehát még hogyha nincs személyzet, de van egy jó gép, azt még mindig el lehetne adni viszonylag jó áron. Hát meg is kérdezte a Vadai Ágnes. Ki a felelős a 17 ezer darab lélegeztető készülék értékesítési kudarcáért? Végre rákérdeztünk, nézzük, mi a valami válasza van a kormánynak erre. Én nem szeretnék a DK-val közösséget vállalni. A baloldal politikai stratégiája az nem az volt, mint a kormányé, ami arra fordított kiemelt figyelmet, hogy legyenek eszközök, hanem az volt, hogy a járvány elhúzódjon, több legyen a beteg, ezért mindent elkövettek azért, hogy az eredményes védekezést akadályozzák. Önök a járvány alatt keveselték a lélegeztetőgépek számát, a járvány után sokalták. Tisztelettel Rétvári Bence. A baloldal hibája ezek szerint. De megint csak Rétvári Bence itt mostán valójában nem a Vadai Ágnes kérdezett téged, hanem a nép mindannyian, amikor te meg választatsz, akkor te meg a nép nevében adsz egy ilyen undorító választ. Ez szerintem nem korrekt. De hogyha mondjuk nem a baloldali kérdezni, hanem mondjuk mi tennénk fel a kérdést, akkor is erre válaszolna, hogy a Gyurcsány? Amúgy szerintem meg, azt tudom, hogy meg lehet kérdezni. Ja, amúgy most mondom, tényleg minden minisztériumnak megoldaná szerintem. Minden ilyen témában bárki írhat kérdést, és arra kötelesek válaszolni, és arra emlékszem, hogy az Agrárminisztériumban például ott kifejezett prioritás volt, hogy minden állampolgári kérdés az meg legyen válaszolva. Ez lehet, hogy máshol is így van, úgyhogy ezt tudom javasolni minden érdeklődőnek. Áj, de jó lesz. Ez egy nagyon jó patrióta, majd figyeld, mert lehet, hogy vannak benne ilyen manipulált részletek. Á, nem biztos, hogy észreveszed, de minthogyha egy kicsit manipulált. Érdekes ez a patrióta, hogy ott oda most külön arra nyomják fel a sortokat, és ott így háborognak a vókságon, és tényleg nyilván megint a legszélsőségesebb dolgokat rakják bele, és akkor így szembe jön valakivel, az azt mondja, jó, ez igaz, és szerintem, hogy csomóan beszapódnak ennek a patriótának, miközben ez egy nettó propaganda oldal, vigyázzatok vele. Azt figyeld! Azt a kurva, de fiatalos ez a srác. A Páti Bence megfiatalod. Európának minden erővel támogatnia kell Ukrajnát. Hát egy kicsit, én felismerem az Árcsani hangját, és szerintem ez nem az volt. Szerinted ez nem az Árcsani hangja volt? Hát biztosan az volt, hogy miért vágnának rá valami más? Nem tudom. A Pride a legfontosabb rendezvény Magyarországon. Mondjuk ez meg pont egy nőbeszélés. Jó, de ez meg külön vicces, nem? Éljünk együtt. Ez amúgy nagyon vicces, de amúgy, hogyha tényleg ennyire nyomatják a 444 meg a Telex ezt a propagandát, akkor lehet, hogy tártak volna olyan részletet, amire nem kell rávágni egy hangot, nem? De lehet, hogy abban már munkát kellett volna fektetni, szóval egy patriótán nincs mindig, pénz. Mindig olyan fura belegondolni, hogy ez egy még nálunk is felnőtt ember, nem? De amúgy nekem azzal nem lenne problémám, hogyha így viccelődik, meg nem tudom, csak hogy hát, olyan izzadságszagú az egész. Hát, mint egy irigy hónaj mindig. Minden áron el kell kerülnünk a klímakatasztrófát. Tiltakozzunk közösen, együnk rovarokat. Úristen, ez amúgy... Ez sem. Ekkora ostobaságot, Jézusom! Amúgy alig várom már a könyvégetések időszakát. Ők lehet, hogy néznek valamit, és tényleg ezt gondolják. Amúgy a rovarok azok nem olyan ördögtől való dolgok. Én már kóstoltam ezeket. Nem. De amúgy ki a faszom beszél arról, hogy ilyen rovarokat kéne enni. Arról van szó, hogy olyan szabályozásokat akarnak hozni, hogy a csirkék takarmánya legyen rovar. Meg, hogy liszt helyett ilyen rovarlisztet használjanak. Nem kéne ilyen férgeket enni. A magyar nem ilyet teszik, hanem kibaszott zsíros, olajos fost. Levágja a disznóról a zsírt, és azt megeszi. Kinyomja a disznó szemét, meg a agyvelejét, meg a nem tudom milyen bőrét, azt összerakja egy kocsonyába, és megeszi. Az sokkal jobb, mint egy sózott, nem tudom, rovarba, az meg, ami ugyanaz. Az... Amúgy tényleg egy kocsonya, az jobban hangzik, mint egy rovar. Én nem tudom, ezt tudod, milyen íze van ezeknek? Mint a ropi. Teljesen ugyan, mint a ropi. Lehetné ropit is. Rovardisztből. Ez mi volt, ez a kő? Nem tudom. Egy ragasztóval? Nem tudom. Sájsze? Nézd, HVG illegális migráció jó. Szívvel érkezett bevándorlókat. Legyünk jó emberek. Minden férfinak a fronton a helye. Azonnal lépjünk be a háborúba. Marcinek is hogy megváltozott a hangja, bazd. Marci, miért mondasz ilyet a kurva életben? Méghozzá ez nem a Robis vitájáról van ez a felvétel, és ott pont ezt mondta, hogy mindenki menjünk háborúzni. Valószínűleg így van. Hát most hallottam. Én már meghallgattam azt a videót, de ezt pont elfelejtettem. Most hallottad így. Jó, jogos, bazd. Az már nem. Amúgy ez ugye nyilvánvalóan egy amerikai nagyon hasonló videóból lett összerakva. Én gondoltam, hogy nem a saját ötletükben. Az NRA TV-nek volt egy ilyen, amikor egy kalapáccsal bevernek egy tévét, hogy ők már ezt nem hajlandóak tovább nézni. Ez egy drága tévé volt. Örülök, hogy kifizethettem azt is, bazd meg. Hát ez vicces volt, remélem büszkék voltak magukra. Azt mondja, hogy a NER kutyák drágább tévéket törnek össze, mint egy tanár fizetése. Arra vették a fáradtságot, hogy megcsinálják, de hogy nem találtak olyan videót, amikor nem kellett volna hangot bevágni, mindig be kellett vágni más hangot, meg más feliratot oda, és van olyan, aki még el is hisz, hogy tényleg ez. Marci azt mondta! De közben megnézed ezt a patriótát, és utána megnézed az eredeti videót, például a Puzsér meg a Marci beszélget, és bazeg, ha összeadod az összes patrióta IQ-ját, akkor nem jön ki bazd meg, ami ott történt. Lehet, hogy azért baszta föl magát valójában az Apáti Bence, hogy mondta, ezt már nem értem! Na, szóval emlékszünk a másik kérdés, hogy volt ez a hölgy, aki itt vergődött, hogy a kisfaszú 444-es. Férfiak, igen, a férfiak, férfi fasz kell. És akkor most pedig azt mondja... Kiharcolok a szólásszabadságért, és amúgy kedvelem a humort is, meg szeretném kérdezni, hogy ebben... Kedvelem, csak nem tudom művel. De hogyha el kell mondanod, hogy harcolsz a szólásszabadságért, és kedveled a humort... Ebben jó lesz. Látom, jó dolog fog kijönni. Mi a vicces? I love Jesus. I love any man who can get nailed for 3 days. Mondja már el nekem valaki, hogy miért kell a szexuális másságba belekeverni a keresztény hitet? Hát ezt előtt is beszélgethetnétek egy kicsit amúgy. Ugye? Egyáltalán a másik ember vallását így degradálni. Miért kell a vallásra hivatkozva embereknek a szexuális dolgait korlátozni, meg tönkretenni az életüket, vagy megkülönböztetni őket? Ezt meg is lehet fordítani. Szóval, hogyha a vallásra hivatkozva ti másoknak korlátoztatjátok az életét és a jogait, meghurcolhatjátok a szexuális dolgaikért, akkor fordítva is hagyj lehessen már kirögni azt a vallást, amire hivatkoztok, amikor megkeserítetek ugyanazoknak az embereknek az életét. Én szívesen röhögök ezeken a dolgokon, mert röhelyesnek tartom, hogy ez alapján ti ember életeket pasztok szét, csak azért, mert olvastátok egy könyvben, aminek egy részét felhasználtok, ami éppen kényelmes, és ami meg, hát az a 10 parancsolatban van pár dolog, amit jótékonyan elfelejtetek mindig, bazd meg. Na jó. Református vagyok, és számomra fontos a vallásom, és nagyon tud idegesíteni. Én is református vagyok, pedig általában azt mondják rám, hogy zsidó vagyok, meg buzi, meg minden. Ja, csak neked nem zsidó fontos buzi. A vallás. Hát nem, de tök mindegy lennem úgy, hogy milyen vallás vagyok, mert ez rohadtul mindegy. Úgy érzem, hogy keresztényebb értékrendet képviselek egy csomó embernél, mondjuk ennél a fapinánál. Valaki az ilyen fapina! Múltkor még iszé volt szexgép. És kicsi a faszod? Igen. Az. És? 5 milliós kérdés, hogy vajon ahhoz... Azt csinálok, amit akar. Engem leszarom, mit gondolnak róla az interneten. De ez, bazeg, ez fölcsesz. Ilyen tökös lenne, hogy Mohameddel, vagy esetleg az iszlámmal viccelődjön így ez a genderharcos. Nem hinném. Mindig ez a Mohamed meg ezével. Ne arra, hogy bazdnek, Magyarországon, egy keresztény országban mivel viccelődjünk? Nyilván a saját kultúráddal viccelődsz, a keresztény kultúrával. Veled hányszor jön szembe muszlim Magyarországon? Igen, köszönjük, Orbán Viktornak. Miért nem azt kéri szám, hogy miért nem a zsidókkal viccelődünk? Hát ez érdekes. Miért nem azt kéri szám? Vagy talán a zsidókkal ő nem akar nem valamiért viccelődni? Jó, mondjuk ő azt kéri számon, hogy miért kell egyáltalán bármelyik vallással viccelődni. Tehát érted, majd viccelődik abban az országban, ahol mindent a kereszténységre hivatkozva csináltok, úgyhogy most úgy érzem, hogy nekem is sokkal több közöm van alapból a kereszténységhez, ezt jobban ismerem. Ti hivatkoztok rá, ez átszövi az egész az életünket, úgyhogy nyilván ez lesz a témában. Minden, amit kivágtál, az meg amerikai, ami ugyanúgy sokkal az egy keresztény ország. De amúgy ettől függetlenül mi például föl szoktunk szólalni a muzulmán országokban is az ellen, amik ott történnek, ezek a borzalmas középkorba való visszatérésekről meg szoktunk emlékezni, bár tény, hogy nem ugyanolyan gyakran, mint amilyen gyakran a kormányzat lopásairól, de talán tényleg azért, mert minket jobban érint ez. És habár globálisan lehetséges, hogy a muszlim hit, a muzulmán hit az több embert nyom el, mint a keresztény hit, de ettől függetlenül a mi saját kultúránkon belül, attól még ezek a problémák léteznek, de lehet erről beszélni, hogy még a problémák a muzulmánokkal, de attól még beszéljünk már arról is, hogy mi a probléma a magukat kereszténynek nevezőkkel. Amúgy nekem nem is a keresztényekkel van bajom, hanem azokkal, akik a kereszténység nevében olyan dolgokat csinálnak, ami amúgy nem feltétlen következne a kereszténységből, csak ezt ilyen pajsként hordják maguk előtt, hogy nekem ez a célom, és ehhez keresem meg a Bibliában a felhatalmazást rá, és ezért kussoljál. Akik megélik a keresztény hitüket, aszerint élnek, vagy fontos nekik egyáltalán bármilyen formában a keresztény mi voltuk, ezzel semmi probléma nincs az egész világon, ezt nem állítjuk. Mindenki nyugodtan járjon templomba, nagyon jó közösségek vannak ott, vannak biztosan nagyon jó papok, akik nagyon jó dolgokat mondanak. Ez a képmutató nővel kapcsolatban beszélünk itt most, aki a kereszténységre hivatkozva szokott válhatatlan ocsmányságokat mondani, és nem igazán úgy tűnik, mint hogy a keresztény járkölcsök szerint élne, hanem úgy tűnik, hogy ő egy képmutató ember. Lehet, hogy már a sarkon összevernék, vagy inkább megköveznék. A kereszténység a szeretetről és az elfogadásról szól. Erre emlékeztes már barátaidat is. Pont ezért engem nem érdekel, hogy ő mitől érzi jól magát, viszont azt mindenkitől elvárom, hogy tartsa tiszteletbe, és ne gyalázza az én és más ember vallását. Csak más pecserét lehet. Hát ezt lehet. Itulag ők is az elfogadásért és a tiszteletért harcolnak. Jaj, csak kár. Nem tudom, majd egyszer biztosan kiderül, hogy ez a nő most akkor, ő most egy ájtatos apáca, vagy egy szexistennő. Sok volt nekem ez a patrióta videóz. Igazából ez még fölcsesztősebb volt, de most az Apáti Bence van a fejemben, ahogy ott parolázik. És most gondoljátok be, amikor dolgoztok, és termelitek az adótokat, és így amikor, ahogy így dolgoztok, így tudjátok, hogy minden órában, minden 2 forint mellé termeltek még 1 forintot, azt gyakorlatilag odaadjátok nekik, hogy ezeket a videókat készítsék, és hogy ott a felnőtt, nem tudom hány éves ember ez a apáti, hogy így bohóckodjon. 40 pluszos. Egy jó korkép ez a videó, hogy ha valóban ezt mondanák ezek az orgánumok, akkor teljesen jogos lenne az Apáti Bence reakció, és én is ezt mondanám. Én együtt rúgnám fel azt a tévét az Apáti Bencével, amit az adófizetők összehordtak oda nekünk. Csak azt felejti az Apáti Bence, hogy valójában ezek az orgánumok nem ezt mondják. Nem de felejti lehet, el. Hogy ő nem felejti el, de reméli, hogy a nézők majd elfelejtik. De mi itt leszünk, hogy emlékeztessünk titeket, hát legalábbis próbálunk az igazságra, ezt meglátjuk, hogy sikerül-e, de próbálkozunk. Próbálkozunk, és holnap is próbálkozni fogunk ezzel, mert mi holnap újra itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti vajon Apáti Bence fejében, vagy itt lesztek?